This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end of nights we try to die. This is the end. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. To oczywiście utwór The End z debiutanckiej płyty grupy The Doors z roku 1967. Dziś właśnie The Doors. Przyczyn jest parę. Jedną z nich jest ta, że dziś, czy właściwie wczoraj, 12 lutego minęła 80. rocznica urodzin Raya Manzarka, grającego w zespole The Doors na instrumentach klawiszowych, też spełniającego rolę rytmiczną w sensie basisty, dlatego że basisty w zespole nie było, natomiast partię basu na instrumentach klawiszowych odgrywał często właśnie Ray Manzarek. Oczywiście w warunkach koncertowych, dlatego że w studiu czasami pojawiali się basiści sesyjni. Czasami, bo nie zawsze. Poza tym grupy The Doors nie było od jakiegoś czasu w GH+, więc jest to na tyle ważny zespół. Jego nagrania kompletnie się nie zestarzały, mimo że minęło już tyle lat od dni, kiedy ukazywały się na płytach. The Doors, płyta debiutancka, utwór The End. Teraz już przenosimy się na drugi album, Strange Days. Lost little girl, your lost little girl, your lost, tell me who are you? Think that you know what to do. Impossible, yes, but it's true. I think that you know what to do. Lost tell me who are you? River flow on. I promised I would drown myself in mystic heated wine. Please believe me, the river told me very softly, want you to hold me. In mystic heated wine. Your Lost Little Girl z płyty Strange Days oraz Summer's Almost Gone i Yes, The River Knows z albumu Waiting for the Sun. To może nie te najbardziej znane, ale pełne uroku utwory z repertuaru grupy The Doors. Oczywiście Jim Morrison był postacią pierwszoplanową w zespole, prawdziwym frontmanem, właściwie jednym z najsłynniejszych i najbardziej barwnych w historii muzyki rozrywkowej, rockowej, nie tylko dlatego, że zmarł w młodym wieku, ale po prostu był wyjątkowy. Co do tego chyba nie ma wątpliwości. Wspomniałem już o tym, że muzyka grupy The Doors nie zestarzała się, mimo że minęło już kilkadziesiąt lat od premier płyt zespołu The Doors. Natomiast jeśli chodzi o Raya Manzarka, który notabene miał korzenie polskie, bo jego rodzice byli emigrantami z naszego kraju. Helena i Raymond Manczarek. Tak oryginalnie brzmiało ich nazwisko. No i już za granicą, krótko mówiąc, urodził się nasz bohater, czyli Ray Manzarek, w Chicago, w Illinois, 12 lutego 1939 roku. Trudno, naprawdę trudno przecenić jego wkład w brzmienie grupy The Doors. Podpisywali utwory razem. Może Robbie Krieger był bardziej, miał więcej inicjatywy w tworzeniu materiału muzycznego, ale też nie można odmówić Rayowi Manzarkowi pewnych pomysłów i rozwiązań brzmieniowych. No i przede wszystkim instrumenty klawiszowe, na których grał, naprawdę były bardzo ważną cechą składową, elementem całego brzmienia zespołu. Teraz jesteśmy już na płycie Morrison Hotel i na początek Indian Summer. I love you the best, better than all the rest. I love you the best, better than all the rest that I meet in the summer. Summer. in the summer. Słuchaliśmy kolejnych utworów Indian Summer i The Spy z płyty Morrison Hotel i Crawling King Snake z tego jednego z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszego albumu grupy The Doors, bo to kwestia oczywiście upodobań, LA Woman. Świetna płyta, no i na niej utwór wybitny, nie zawaham się użyć takiego określenia, jeden z najlepszych utworów rockowych, jakie kiedykolwiek zostały skomponowane, nagrane, zarejestrowane, trudny do przebicia, naprawdę. Thank you.

Riders on the Storm, grupa The Doors, Ray Manzarek w dużej mierze w pełnej krasie. Fragment płyty L.A. Woman. Po śmierci Jima Morrisona muzycy grupy The Doors nagrali jeszcze dwie płyty, na których śpiewali Robbie Krieger i Ray Manzarek. No nie były to zbyt udane wydawnictwa, ale później jeszcze raz się zebrali i wydali album, na którym grali do tekstów, liryk, wierszy Jima Morrisona. An American Prayer to tytuł tego wydawnictwa i chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali jego paru fragmentów. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up and dances. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the street. All the rest to dance and save us with the divine mockery of words, music, and flames temperament. Oh, great creator of being, grant us one more hour to perform our art. Great golden copulations. When the true king's murderers are allowed to roam free, a thousand magicians arise in the land. Where are the feasts we were promised? Of doubt, live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power, dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed. They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton, thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best, until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to the giant family. The Ghost Song i A Feast of Friends, fragmenty albumu An American Prayer. Jeśli chodzi o grupę The Doors, to na dziś wszystko. Teraz tych ostatnich kilka chwil audycji chciałbym poświęcić tym, na co czekamy w przyszłym roku być może, albo w tym, bo to jeszcze nie do końca wiadomo. Przede wszystkim mam na myśli Nicka Cave'a i jego nowy album, który już jest w fazie nagrywania, tak to określmy. Czasami mówi w wywiadach, to należy się spodziewać innej muzyki niż ta z jego ostatnich płyt, czyli krótko mówiąc, bardziej rockowo, bardziej energetycznie. Bardzo się cieszę. Zobaczymy. Niewykluczone, że tej płyty jeszcze w tym roku nie będzie, ale dla fanów Nicka Cave'a mam dobrą wiadomość, dlatego że w marcu ma się ukazać album zatytułowany Songs from a Diary, będący zapisem koncertu z roku 1992, kiedy to Nick Cave i The Bad Seeds promowali płytę Henry's Dream. To w marcu. No a w związku z tym, że czekamy sobie na Nicka Cave'a nowe nagrania, to posłuchajmy jeszcze, jak brzmiał stosunkowo, no może niedawno, to za wiele powiedziane, jakiś czas temu. And no more shall we part. It will no longer be necessary. And no more will I say, dear heart, I am alone and she has left me, and no more shall we part. The contracts are drawn up, the ring is locked upon the finger, and never again will my letter start. Sadly, you're in the depths of winter, and no more shall. Hatchets have been buried now, and all of the birds will sing to your beautiful heart upon the bough, and no more wind has been silenced now, and all of those birds would have sung to your beautiful heart anyhow. Lord, stay by me. Don't go down. I'll never be free. If I'm not free now, Lord, stay by. I never was free. What are you talking about? For no more shall we part, and no. Tytułowy utwór albumu No More Shall We Part z początku wieku, Nick Cave and the Bad Seeds. Na zakończenie chciałbym Państwa zaprosić do wysłuchania fragmentu płyty Hospice grupy The Antlers. W tym roku mija 10 lat od premiery tego albumu. Z tej okazji ukaże się specjalna edycja winylowa tego albumu. Będą również koncerty, no a my oczywiście czekamy na nową płytę The Antlers. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Sometimes they weigh too much to live.